Aita, non daude eskolako liburuak? Hor, apaletan. Orain txukun daude. Ama, non daude nire zapatak? Zure gelan daude? Ez, han ez daude? Orduan hor, armairuan. Entzun eta errepikatu. Ama, non daude nire zapatak? Zure gelan daude? Ez, han ez daude? Orduan hor, armairuan. Non dago nire kalkuladorea? Hor, mailan? Ez, hemen ez dago?